خاون د ماماز وې دا چې د دغه خزه ته وردن نکی یو داته پردن نکی سید الکائنات وې دا ورته مرګ نن دا یو عام رواج دی او د شریعت نه خلاف دی لسوی پینځوی کم او زیات رونه وی او زی اوسی خامخا چې کور ته وردن نکی نظر غلط استعمالي او سید الکائنات وې له ور مرګ دی او دا حدیث دی د بخاری او مسلم شریف او ترمذی شریف کې مراغله ترمذی شریف کې مراغله دی دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جابر رضی اللہ عنہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان بلا ضرورت زنانہ دکورن روزی نبی علیہ السلام فرمائی زنانہ چرا مخامخ شی نو پشکل شیطان کی را مخامخ کی گی چی شا کی نو شا کیم پشکل شیطان کی دا گمراہی او سبب دی رواه مسلم دارنگی حدیث پاک کراغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ویکم زنانا چی دو کور نووتا او خوشبوی لگولی او ناری ندی تا گوری نو دا امیشد اللہ پا قہر و غضب کی دا ترسو چی کور تا واپس ندر آگلی چی دو کور نووتا او دی زیب و زینت جوڑ کرے نو دا اللہ قہر او غضب پا دیبان راوری گی حتی ترجع الی بیتها رواہ تبرانی یو تبرانی شریف حدیث تے دارنگی ترمذی شریف کی راغلی او دا حدیث نورو کتابنم ذکر کرے سید الکائنات فرمائی المرأت عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان زنانا طول عورت تے چیدہ کور روزی شیطان ورپسی دا گمراہ کئی دے دی پزری نور خلق گمراہ کئی دارنگ نبی علیہ السلام فرمایلی او حدیث کی راغلی ابن ماجہ حدیث تے وی خلق من کئی دا زنانا چے دئی جماعت ترازین او د زینت جامع دینا چاہی او خوشبوئی دینا چاہی نو الحمدللہ زمون پدے ملک پدے عمل لے چے زنانا جماعت تے نروزی حکم زنانا حج تزی عمرے تزی ناغی بیا د زینت پا جامعو کے او د خوشبوئی پا حالت کی مسجد نبوی او مسجد حرام ترازی بے او فرمائے نبی علیہ السلام وی بنی اسرائیل وانے تراغی پوری دا اللہ لانت نو شوے تردے چی دا غی زنانو دا زینت جامع واغستے اتر بے او لگو لو جماعتون تبرات للنو دا اللہ لانت پر اوارے دو طول ملعون شو تاسو اللہ ساری درس کی تیر شن لعن اللذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم نو دا اللہ دا یو قوم مانے چی لانت ورائی نو دا غی دا سبب جو دا دا جماعت خبر بیا چې پکې د کالج او د یونیورسيټي خبره شي او د ممبرای خبره شي او د اسپیټال او د نورو خبره شي نا خو جمعات خبره دادا چې جمعات ته د زینت جامع واچولې او جمعات ته ځان خوشبویدار وکړو نو پاغه سړو زنانو ټول د خدای لعنت راوړي نو د جمعات نه علاوه د نور زینو مبارکی د امت مسلمه سره سوچ دی دی ترتیب سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکړي دیو جن نبی علیہ السلام فرمائیلی دی ابن خزیمہ حدیث تے او ابو داود شریف ہم ذکر کرے وی صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها و صلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها اے زنانا پا کور کی چی بار مسکی نو پا برانڈا کی بہتر دے چی برانڈی نا پا دن کوٹا کی کئی نو بہتر دے کو کوٹا کی دن کوٹای ناغا بہتر دے سمر چی دا پا پردہ کی دا نو دمر د دې په مسکی غرواله او افضلیت ته دارنګ حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وای اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها را دن نشوا او نری جامې وی لکه نری لو پټاو نری جامې بای زنانه استعمالی نو وای چې کل را لف اعرض عنها رسول الله ته مخ مبارک واړو او وی وی اسماء کله چې یو زنانه بالغ شي نو بیا راغیر پاردا سی جامع استعمالو درست ندی نرائی جامو کی مزم نکی گی او دارنگی نرو جامو والت نبی علیہ السلام فرمائی لی مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام ویلی زما پا امت کی دوڑے لی دی او جہان نمیان بای خمال علی دلی نی دی رستو برازی دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ دا مسلم شریف حدیث تے وی زما پا امت کی دوڑے لی دی مالا کتلی ندی آخر زمانہ کی برازی او اب جهنميان وی ویه واغړل دی او قوم برازی لاس کې به کوړی او ډنڈی نیولی او مسلمانان باسي به سټکای لکه دا مونږ دی فوج او پولیس لوګو رہی اسی به سه مسلمان رونیس او بیا هغه وای او ټکای او هغه غریب به مجبورہ کای چې هغه دروغ وای چا وای دا فلانی ځای کې غلا شوی یا قتل شوی دا ما کړی دارنګ دوین د الله حبیبی دوی مډل اسوک د نساء ان کاسیات ان عاریات زنانه به جامې به چولی او پجامو کې به جامو پجامو کې څنګه به جامو وای یو خدا سے تنگ جامع جوړول چې د بدن د اندامونو توصیف پکې کیږي دا جامع دا سي جامع دي چې دا شریعت کې به جامو د زنان یا بباری کی جامع او نبی علیہ السلام فرمایي مائلات المیلات دا زنان وا ځان طرف ته ناری نه مایل کای او دای بای ته مایل وی او سرونه به څنګه وی رؤوسهن کا اسنمت البخت المائله سرونه به داسي چې دې دې کې ورا غونکړي لقد سرب اخ کوب چې یو طرف لرا کوب وي سيد الكائنات وي دا به جنت بوئی نه محسوسه ای دی به جنت تزینا د جنت بوئی به نه محسوسه ای او جنت ته به نزی دارنګ یو ځل نبی رسول الله د زنانو د موس خبره کوله وی زنانه دې د لنګ او پر توګرا کته کوي یو لش نو می سلام رضی الله عنها ورته وی قربان بیا خو به دا ظاهر قدم سرګن وی نبی علیہ السلام وی نور دی مراکته کی زنانہ با پموس کی یعنی دم رداغی پنسی کتی چی ظاہر قدم با پٹوی دناری ناو دا پارا گٹائی پٹول حرامی دی مز نبارم حرامی دی او پموس کم حرامی دی بلکہ نبی علیہ السلام اغا صحابی کتل گرنن دمونگ امامان او عوام سوچ نکے نو اغا صحابی تا ویلار شموزو کا او دسمو کا ناغوی قربان ولی وی تا موس کولو گٹائی دی پٹوی او نبی علیہ السلام درے پیری ویلی د کم نارینا لنگ او پر توپچی د گیټو نکتای ففن نار ففن نار ففن نار اور کی بای اور کی بای اور کی بای نو د زنان ظاهری قدم به پټو دا راغی د پاره د شریعت حکم دی دارنګ حدیث کې راغلی ابو داود شریف حدیث دی کتاب الجهاد کې باب و فضل قتال الروم باب دی وی په بیان د فضیلت د قتال او د جنگ د رومیانو کې قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ وی ویو زنان نبی علیہ السلام ترالا ام خلات داغی نمو او اغیزان نبورکاو پڑو نتاو کرو او دخپل بچی بارکی نبی علیہ السلام نتا پوز کولو نو بازی صحابو ورتوی تا رسول اللہ نتا پوز کے او پڑو نتاو برکا دے پسر کرے غراغا صحابی سور عجیب خبر کرے وی پا ما که دزوی مصیبت را غلے نو دا حیا مصیبت ندر آغلے وی گئی پا خبر با سمر قیمتی خبر ہوگا وی که پا ما بانی مصیبت او تکلیف د بچی د شهادت راغلی نو د حیا تکلیف او مصیبت نه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل هو اجر شهیدین ستا بچی ته بده دو شهیدان اجر الله ورکي قالت ولمذاک یا رسول الله دغی زنان صحابیه وی ولید الله حبیبا قال لانه قتله اهل الكتاب وی ستا بچی اهل کتاب قتل کړي او کم مسلمان چې د اهلی کتاب د الله سره قتل شي هغه ته بده دو شهیدان اجر ملاوي دیو جناب افغانستان کې سمر شهدا شوی په عراق کې سور او شول په فلسطین کې سمر کیږي نو دغه شهدا او تا د دو شهدا او اجر به الله رب العزت ورکوي دارنګ زنانه تدام دي حدیث کې راغلی دا ابو داود شریف او ترمذی هم دا حدیث ذکر کړي ام سلمہ او میمونه رضی الله تعالی عنهما وای مونږ ناشته او دیکی اولون صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ندار آدن نشو نبی علیہ السلام میں پردتیو کئی نمونگ ورطوی دا اللہ حبیب دے خلون دے کنا نسید الكائنات فرمائل افا امیاوان انتما ولی تاسو مڑن دیئیس کاغا نگوری لون دے نتاسو خور لگوری او نبی علیہ السلام فرمائلی لعن اللہ الناظر والمنظور ایلے لعنت وی اللہ پاغچا چھ دے پردو زنانو تا گوری او اغا زنانو بانم لانتوی چی دادا سے حالات جوڑی چی دا پردی سڑی ما تاو گوری او وقت کدر لدرس کی تیرو وی کورن سڑی روزی ندوکی وردا سے وی دا کورن پدی نیت روزا چی خلق بخکار کوم چی تخکار نشی باز گور روزی نو آخل شیزو نخکار کئی او کارغ چرا والوزی نو آگندگی گوری او اہل علم لکلی چی دا امتحان دے وی دی دا سے مثال لے لکه یو سړی گندگی په یو مجمع او په یو لوفی کیخه او د پاسه په بهترین کپڑا غړولې نا کپڑے لچې ته ګوري دوکه کی هو کچره پرده دی او چته کنه لاندې گندگی پرته ده نه له علم لیکلی دی انسان د بدن دا ظاهری پرده کلره کې نور ټوله گندگی پرته ده و دغه پرده ده کدا پرده لري کی وینه ده وینه پلیتم ده وینه سره حرامه ده ورکه جامو سرولې کې نو مصبینه کی دارنګ په بدن کې نور گندګۍ پرته نو وی دی باندې دوک کیدل نی دی پکار پدی دوک کیدل داسی دی چې یو سړی پردو محارم ته ګوري لکه یو مجمع کی د ګندګی پرته دا او د پاسه پر مال غړولې او یو سړی هغه تپسخیږي او مخ کې روان دی کیږي نو لکه څنګه هغه احمق او بیوقف ښکاری دغه شان دا ظاهری پرده دا کدا لری کی نو لاندې ګندګی پرته دا لاندې صدا دا ګندګی پرته دا پدی ترتیب سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت تعلیم ورکړي ګور ابو داود شریف حدیث ته زنانه به نبی علیہ السلام په زمانہ کې مستراط لې ورسته چې خلکو کې فساد راغې منی شوې نو نبی علیہ السلام دایو دروازه به زنانو لپریز نو ابن عمر رضی الله عنه چې دا حدیث واورېدو نو هغه دروازه باندې تر مرګ مسجد نبوی تر دننه نشو وی رسول الله ویلو چې دا دروازه د زنانو لپاره دا صحابه په یو خبر پوهیدل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وفات شو حکم زنانه چې مسجد نبوی کې د زنانو لپاره خاص شوی و زنانو لپاره خاص شوی و نو جناب نبی کریم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه تر مرګ بیا هغه لوردن نه نشو بای زنانو نبی علیہ السلام لویل ام جمعات تروز یو زنانو نبی علیہ السلام تراله نو ام حمید او دا بی بی و دا ابو حمید الساعدی رضی الله عنه نو دارا لوی قربان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ته خوان راکې جتا سر مسکو نبی علیہ السلام ورته مالم پته دا جتا دا محبت چې ما سر مزو کې خوستا مستا پکور کې غوړه دے زما سره ته دې له سوچ کوي چې یو زنانه په مسجد نبوی کې د پیغمبر پسې ولاړه لیکن ورته وای مزد پکور کې غوړه ده مزد پکور کې سره غوړه ده او به ورته وای ویته چې پخپل حجره کې مسکه او په حجره کې دن نه پکور کې کنه دا غوړه دا غوړه ده بیا نبی رحم السلام هغه ته کور کې مسکا وا او چې څومره تیار کې مسکه کنه نتا ده پاره غوړه ده نو بس هغه زنانه په یو خبره پوي دي هغه پکور کې مسکول تر دې چې مرګ راغی او بیا بار رو نو وتا وی یوزل مات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی یوزل مات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دیو جنا زنانه چې کور کې مسکی نو 25 درجه ثواب دیو کو جمعه تروتا نو موجوده حالات کې ګناګاری کی مور سره د زنانو مس پکور کې دمر غوره ده او هغه بار کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلی دیو جنا حدیث د تبرانی شریف کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه وی ما صلت امراتن من صلات و یمز نه کړي او زنان مس چې غد ډیر محبوب وي الله تا پداس زه کی چې غ تیار وي بالکل سوک وي دا د زنان مس پاغي کې ډیر غره ده او بهتر ده دیو جن عمر رضی الله عنه روایت بارک راغلی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مرفوعانم دا روایت نقل لے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی الاسم حواظ القلوب گناہ پزڑونو بانے گیرہ کئی احاتہ کئی او غلبہ کئی او بیوی وما من نظرت الا وللشیطان فیها مطمع نشتا یو نظرم چی غلط استعمال شی مگر یو نظر کی دا شیطان سور سورو میدو نری چی پا دی نظر نو پدی ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړي او حدیث کې راغلی دا حدیث کنز العمال کې ذکر دی وای کما زنانا دا د خاوند کور نه بغیر د خاوند اجازت نه وتا نو د الله په قهر او غضب کې ترغید چې واپس نه راغلی د خاوند اجازت نه بغیر زنانا دا د کور بوزي نه دی وجن امهات المؤمنین کپلار کړه بتلی د الله د حبیب دی اجازت نه بغیر بنتلی د خاون دی اجازت نه بغیر زنانه چې کور وتا نو د الله په قهر او غضب کې ده رب العالمین په قهر او غضب کې ده دارنګ حدیث پاک کې راغلی ولی سل النساء وسط الطريق زنانه ک په لار ازینو د لار منز د حق نه ده او دا چا ویلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا به یو طرف اڑخ لذی یا به بل طرف اڑخ لذی یا به یو طرف اڑخ لذی یا به بل تذی نور روایت به ان شاء الله به اوایو بس دي آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت حکم او ذکر د پردیو کو آخر کے فرمائل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبہ واسئی اللہ تا جميعا طول ايها المؤمنون اے مومنانو لعلکم دید پارا تفلحون چ کامیاب شئی. بدی آیات مبارکہ کی د توبہ ذکر دے او حکم دے او تمام مسلمانانو ته الله وی توبه وباسي. توبه استلوی اجر او فضیلت لري. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي او د دې آیات په تفسیر کې مفسرینو ذکر کړی ترمذی شریف حدیث ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون ویتول بنی آدموں کی اکثر خطاکار دی او غرب خطاکاروں کی توبہ استن کی دی چی توبہ اوبازی او جن کی دانبیاء علیہ السلام نے علاوہ سمر افراد دو امت مسلمانان مومنان دی نو یو سڑیم ددین بخالی نی چیابت یا وامرو کی نقصان کی گی یابت نواہیو کی نقصان کی گی نو طولت حکم شو وطوبو الاللہ جمیعا توبو باسی اللہ تا جمیعا طول ایوہ المؤمنون اے مومنانو لعلکم دید پارا تفلحون چتا سو کامیاب شئی. نبی علیہ السلام فرمائی بنی آدم طول خطا کار دی او بہترین پا خطا کارو کی توبہ استن کی دی. دا حدیث امام ترمذی ابن ماجہ و دارمی ذکر کرے. دارنگ حدیث پاک کی راغلی دی اہل علم لکلی ویسا عادت دا دارینو پا توبی دی یعنی پا دوارو جہانونو کی سڑے کامیابی گی پس چی اخلاص سر توبہ و بسی. نبی علیہ السلام فرمائے لی ویتوبا لمن اجد فی صحیفته استغفارا کثیرا مبارکی دا و خوشخبری دا آغا چا دا پارا چی دا آغا پا من نامک دیر استغفار امندیش روزانے دیر ویلی آوا پا کلی کلی شوی. دارنگ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چی فرمائے لی ایوہ الناس توبو الی ربکم فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى رَبِّي كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ وی اے خلقو توبہ و باسی اخبل ربتا بے شک از توبہ و باسم اخبل ربتا روزانہ سل کرتا سل کرتا با نبی علیہ السلام روزانہ سکول دابے توبہ استا نگورا یا استغفر اللہ سرخ بہترین دادے چسڑے سید الاستغفار ویاداوی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. دارنگی او حدیث کی دام راغلی چی نبی علیہ السلام ویزد اویاو کرتو نزیات استغفار او توبو باسم دا اویاو کرتو نزیات استغفار او توبو باسم. دارنگی او حدیث دا ابو داود او ابن ماجہ کی دا راغلی کم مجلس کے کی نئی نو دا سنت بم پی جون دے کی گیا وغا مجلس کی وائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ وی اِنَّا كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ مِئَ مَرَّةِ وی من بشمیرل چھ نبی علیہ السلام با مجلس کے کی ناستو نسل پیرے بے مجلس کی دا پورا کر رب اغفر لی اے زما رب مال بخنو کی وتب علیہ او زما توبہ قبول کی مہربانی رابانو کی انکا انت التواب الغفور بے شکت توبہ قبل ان کے او دیر بخن کے. پا ہر مجلس کی بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سل پیرے استغفار ہوئی. نو دی ترتیب سرسرے استغفار ہوئی او دی سرسرہ سار او ماخام یوزل سید الاستغفار ویلم پکار دی چی اگر یوزل ویل دی او نبی علیہ السلام فرمائی سوک سید الاستغفار یوزل ہوئی ساری نوکہ ترما خام مرشو اللہ بے جنت توردن نکی خاتمہ بے پیمان کی کما خامی سید الاستغفار یو زلوی او د شپې مرګ راغې نو رب العالمین بدت سکئی رب العالمین بدتا بخنکئی او جنت تبزی او سید الاستغفار داد اللہ مان تربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت دی توی سید الاستغفار اللہ رب العزت حکم کرے دی دی او دا مسئلہ دا اللہ ذخل بندگانو پٹول اعمالو کی زیاد پتوبی خوشحالی گی دی آیات مبارکہ کم دی توبی حکم دے الہ العالمین ذخل بندگانو پا تمام اعمالو کی پتوبی بان زیاد خوشحالی گی ذکر دی آیات مبارکہ کی حکم دی سوکو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا توبو باسی اللہ تٹول توبو باسی اللہ تٹول ایوہ المؤمنون اے مومنانو لعلکم دید پارا تفلحون چتا سو کامیاب شے دا توبہ دے انسان دا کامیابی شے دے چے بار بار توبی ہو باسی او پخپل گناہنو بانی سوی پخپل گناہنو بانی یو سڑے اللہ رب العزت تجاڑی پخپل گناہنو یو سڑے اللہ رب العزت تجاڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی ویو سڑے کر دیر زیات نزیات گناہ مکی خود اخلاص سر توبہ و باسی نو التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو اخلاص سر توبہ اس دن کے دادا سے دے چے بالکل دا سراڑو تبوے چے دسن دی کڑی دا سراڑو گناہ ندکڑی نو اخلاص سر بار بار توبہ اس دن اس بل حکم ذکر کئی پدی آیات مبارکہ کی فرمائی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ دا ایاما جمع دا دا ایمن ایم بے نکاح سڑی توئی بے نکاح زنانہ توئی کبے نکاح سڑے دے کبے نکاح زنانہ دا برابر خبر دا کہ یو زنانہ و ناری نمخ کنے وادنی شوے نو ایتم ایاما وئی او که مثال پتوری او زنانا کھنڈا دا نو اغیتم ایاما وی وانکحو الایاما منکم پا نکاہ ورکی غبی نکاہ زنانا او سڑی منکم دتا سنا نو ایاما دا ایم جمع دا او ایم هاگ نارین زنانا توی چی نکے نیشوی پا نکاہ ورکی غبی نکاہ منکم دتا سنا او دا سی اسباب دی امت نی اختیار ہے چی نکاہو نگران شی لکہ رواجونا باز خلق پی پیسی لی زرگون روپی پی لی او دمر تکلفات جوڑشی چی داغی دا وجن دیر سڑی او زنانا اغا بے نکاح گرزی والصالحین من عبادکم او دا پیسی غستل باز خلق والا دا محرم کی لی سوک والا سکی لی اہل علم لکلی لور خور بان پیسی غستل دادا سی دی لکہ لور خور چی خر سکی باز ناپو اداوی چیزی پی لگو زیب آغی لگو ندا سے غبا چیم ستا اولاد دے ندا آغی رو پارتے دے چاند داخلے دادا مشرکان و عقیدہ و نظریہ و چی دا لور پا پیدائش بخفکی دو آغی لبے میراس کے برخ نور کولا لور بے اولاد نگنو ندا سے اسباب اختیارو لدی پکار چی دا آغی دا وجنان نکاہونا مشکل شی اللہ وی پا نکاہ ورکی غبی نکاہ سڑی و زنان منکم دتا سنا والصالحین من عبادکم او اغا نیکان دا غلامان استاسو نا استاسو غلامانو کی نیکان دی نو آغایم پا نیکا بندو بس ولو کئی و امائکم او دا وینز استاسو نا استاسو وینز دی غلامان دی نو دا آغای دا نیکا دا ورکول کوششو کئی این یکونو فقراء کچریوی فقراء غریبانان یغنهم اللہ من فضلہی نو مالدار بے کی اللہ من فضلہی دخپل محربانینا واللہ واسع علیم اللہ فراخ رحمت والدے علیم او پوہ دے نو داد اللہ رب العزت طرف نہ حکم دے وارسانو تا چخپل بچی اخپل زنانا بے نکاہ چی سمردی نو دا پا نکاہو نبانی دی آیات مبارکہ کی وی ورکی دی آیات مبارکہ کی حکم دا کئی چی ورکی اور سردہ حکمم دے وہی کہ غریبانان وی غریبان آنوی نو اللہ رب العزت دائی دا پارا دا مالدارای سا بندوبس بجوڑ کی لکھ روایاتو کی دا خبر امراغلے چھے نکاح سبب دا مالدارای دے نکاح شرعی چکل دے انسان پاک دامنی مقصد وی نکاح کی کل پاک دامنی مقصد وی نو رب العالمین دا طرف نا دا وعدہ دا چھے اللہ رب العزت سکے اللہ رب العزت مالداری دا ولی او نبی علیہ السلام حکم کرے ویدہ نکاح زما سنت تے او دا دین چی سوک مخڑائی نو ویدہ زمانہ ندے لکہ نبی علیہ السلام دا تبتل نمنہ کرے تبتل ستوئی چی سڑے دا سر نکاح نکے دا حدیث امام ترمیزی او ابن ماجہ ذکر کرے دارنگی اغا صحابی راغلے و نبی علیہ السلام ورتوئی وی حلک من زوجتن حلک من زوجتن ویستا بی بیشتا اغوی نا ولا جاریا وی وینز دشتا وی نا وی و انت موسر انت مالدار ناغوی آوز مالدار نو نبی علیہ السلام ورتوئی انت اذن من اخوان الشیاطین چستا وسو مالداری مشتا او نکاح نکے او نکاح تا دی ضرورتم دین تو خوبیا دا من اخوان الشیاطین دا شیاطین درونو نے دارنگی حدیث پاک کی دام راغلی دی چی نبی علیہ السلام فرمائی ان سنتنا ان نکاح شرارکم عذابکم وی سنت زمونگا نکاح دا او سرد وسع و طاقت نچی سڑے نکاح نکی نو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم داغی نمنا کردی دا دارنگی دام راغلی ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی تزوجوا فانی مکافر بکم الامم نبی علیہ السلام وی نکاح زما دا سنت ندا چاچ زما پا سنت عملو نکو ندا زمان ندے او بیوی نکاحو نکوی اے زما امتا ستاسو پڑیر والی پا رزد قیامت بانی زف فخر بکو ستاسو پڑیر والی بانی پا رزد قیامت زب فخر کو دارنگی او حدیث پاک کی دام راغلی او دا طول حدیث تفسیر مظہری ذکر کری ابو ایوب رضی اللہ عنہ وی اربع من سنن المرسلین سلور سیزونا دا طول پیغمبرانو دا سنتو ندی الحیاء و حیاء والتعطر و خوشبوی استعمالول والسواک و مسواک استعمالول والنکاح او نکاح کو دارنگی او حدیث کی دام راغلی دا چاچ دا ارادی چا اللہ سر ملاوشی او دے پاکوی صفاوی نو دے دا سیلو پاک دامنو زنانو سرا دا نکاح کوشش دی کئی نو دے آیات کی موی وان کے حل آیاما منکم پنکاح ورکئی اغا بے نکاح پتا سکی پنکاح ورکئی اغا بے نکاح پتا سکی والصالحین من عبادکم او اغا نیکان من عبادکم پا غلامان استا سکی ایم پنکاح ورکئی و امائکم او دوین زستا سنا دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی و اذا خطب الیکم کل چه تاسو تا دلور خور د نکاح پیغام داسی سوک رولی گی چه دا آغا دین تا خوخے اخلاق خوخے نبیا پا نکاح لور کئی الا تفعلوه تکن فتنتن فی الارض و فساد عریض او کن دینی نقصان نشتا دا اخلاق نقصان نشتا او باوجود دا غینا تا اغسر دا نکاح رشتنکے خپل بچی یا مثال پتور نور اولاد نکاحو نو بندوبس نکے نویشی با فتنہ پزمکہ کی او فساد لوئے دام حدیث پاک کی راغلی حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بے حقی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او حدیث عمر بن الخطاب و انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرے وی پتورات شریف کی نبی علیہ السلام ویدہ خبر علی کلیشی ہوا چه دا چالور او بچے بلوخ تورسی گی او دے سرد وسع و طاقت دا غد نکاح کوشش نکی نو کسم را گناہونو کی غم ابتلاشی نو دغ گناہونا مور او پلار پسیم لکلے کی فا آسمن فا وی فا سوابت اسمن فا اسم ذالک علیہ دارنگی نبی علیہ السلام فرمائے لی دا چاچی بچے نو دے دی ورت خنم کی دی خنم آگئی چی و عالم نا تپوسو کی او دا قرآن و سنت مطابق او دا دے دی ناپو خلق و زنانو دامیو بی دینی دا یو نوم قبل چا کې خونو جنگ پہ کئ د پیغمبر نوم کې خیشه د صحابي نوم کې خیشه نو دا د بی دیني خبره ده چې د باز خلک په نومونو باندې جنگونه کوي یو خوې بچي پیدا شي نو نوم دی ورته خیسته کیږي ادب دی ول ورکی او کله چې بلوغ ته ورسېدو نو د نکاح تنظیم دیو کی او کوي نو کو نو سمره ګنا چې راضی نو دا والدم ور سره پدی ګنا کې شریکی نو کو مدایات وانکحوا الایام منکم پنکاح ور کوي به نکاح سړی او به نکاح زنانا منکم د تاسو نه والصالحین او انکان من عبادکم د غلامان استاسو نه و امائکم او د وین زستاسو نه یکونو فقراء کچری وی غریبانان یغنهم الله من فضله نو مالدار به کی الله د خپل فضل نه والله واسع علیم الله فراخ رحمت والده او پوه له دیو جن غور شرعی نه کا چې پاغي کی پاک دامنی مقصد وی نو دی کی وعده غونته چې الله د هغه سره مال راولي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی نکاحونه کوي د نکاحونو سره الله مال راولي د نکاحونو سره الله مال راولي او دا آیات مبارکه ولستو دا آیات مبارکه ولستو دارنګ حدیث پاک کې راغلي چې دا حدیث دغه کی تفسیر روح المانی ذکر کړي وردی آیات مبارکه کې د شرعن نکاح سره الله د مال داري وعده وکا ترمذی شریف حدیث ته او امام نسائی ابن ماجام ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثلاثه حق علی الله تعالی عونهم درې کسان دی الله وی په ما باندې دا خبره حق ده چې دای مدد وکو انکه یرید العفاف یو غنکه کونکې چې دا غد پاک دامنۍ اراده ده والمکاتب اغه مکاتب غلام یرید الاداء چې خپل کتابت ادا کړي والغازی فی سبیل الله او یو سړی غزات جهاد ته وته دي نو دا غسر د الله وعده دا چې مدد به کوي دارنګ جابر رضی الله عنه یو سړی نبی رسول سلام تراغه او د لوګي شکایت ورته وکړو فامره ان يتزوج نبی علیہ السلام ورته حکم کوي نکاح کا الله وای ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضله دا الله وعده دارنګ ابو بکر رضی اللہ عنہ قول لے آغو و فرمائل اطیعوا اللہ فی ما امرکم به من النکاح وی اللہ دا نکاح کم حکم چکڑے داو منا نو اللہ بوعدہ پورا کی چی یغنہم اللہ من فضلہ دا اللہ تابداریو کا نو پدی ترتیب بانی عمر رضی اللہ عنہ بوے وی ابتغوا العنا فی الباء ابتغوا غنا فی النکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوی اے خلقو مالداری کو لٹول غواڑی پا نکاح کیو لٹوئی یقول اللہ تعالی ای یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ یغنہم اللہ من فضلہ نداد اللہ دا طرف نوادہ دا خو اہل علم لکلی ویدل تا شرط پٹ پروت تے یعنی کدا اللہ خو خشدیر خلق نکاحو کی نو کمال لی نو ویدی دے کہ شرط پٹ پروت تے یغنہم اللہ من فضلہ ان شاء نو دا اعتراض نو واردیږي چې رډیر خلق نکاو کی همالداری رانشي نو دل تپټ شرط پروت ده لکه قران پاک کې آیات راغله وای تاسو الله را بلای نو کو خو خېشي دربه کې کو خو خېنشي نو چازور خو پینشت نو دی کې شرط پټ پروت ده والله واسع علیم الله فراخ رحمت والده علیم او پوهه ده آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا معاشرے دا اصلاح دا پارا دا دی خبر حکم کو چی سمر بے نکاح سڑی او زنان دی نو حکم دا اللہ دا طرف نا چی ددی دا نکاحنو انتظام کئی دارنگی وی فرمائل چستا سپوینز غلامانو کی کم نیکان دی نو دیم د نکاح کولو تا مجبور کئی او نکاحونو بانے ور کئی او بیو فرمائل کچری دی فقراء و غریبانانوی نو دا نکاح بو ور تا اللہ دا مالداری او سبب جوڑ کی اس پدی آیات مبارکہ کی فرمائی وليستعفف الذين اوزان دے پاکو ساتی حغا کسان لا یجدون نکاحن چغی نمومی وسو طاقت دے نکاح زکا نکاح کس خبری دا فرض او ضروری دی لکا نکاح کے مہر فرض دے دارنگی ددغی بی بی دا پارا خزی دا پارا نان نفقا او کوٹا ورکول داغی دا استوگ نزے فرض دے اس یو سڑے نکاح کول غواڑی خدا غد مہر وس نشتا دارنگی دا نفقی او دا خرچی ورکول وس نشتا نو داغی مسئلہ بیانائی وليستعفف الذين او طلب د پاک دامنئی دیو کی حق کسان لا یجدون نکاحن چی اغی نمومی وسو طاقت د نکاح دا مہر دادا کولو حکم طاقتی نشتا دارنگ نان نفقا دا غید ورکولو وسی نشتا دید ترغی پور زان پاک ساتی حتی یغنیهم اللہ من فضله تردی چی مالدار کی دوی لر اللہ دخل مہربانینا در رب العالمین د مال ور کولو پوری دید انتظارو کی او طلب د پاک دامنئی دیو کی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت طریقہ خوروا فرمایلیو وی یا معاشر الشباب اے د زوانانو ڈلی د چاچ وسو طاقت وینو نکاح دیو کی او د چاچ وسو طاقت نی ناغیت شرعن دروجی نیول حکم نبی علیہ الصلات والسلام کڑے او دا اللہ د مالدار کولو پوری د انتظار حکم دے والذین حق کسان یبتغون الکتابا چه طلبوی کتابت مما دا حق غلامان و وینزنا ملکت ایمانکم چه مالکان شوی دی خلاصو نستاسو فکاتبوهم نویسر کتابتو کئی ان علمتم فیهم خیرن کچر معلوم وی تاسو لپدی کس خیر دیکھ دا غلام دا مکاتب والی ذکر کئی کتابت دیتا وئی چی او غلام مالک سر فیصلو کی چی بز بدور دور پیسی در قوم پدم رکھا لکی او اغا مالک پدی رضاشی او لکل ور سرو کی ندا سے غلام تا مکاتب غلام ہوئی اغا بانی مثال پتور شر ضرور روپے کی خوش جدا بدو کالا یا دری کالا کرا کے نو بس اغا چدا غا ادا کی نو اغا بازاد شی او چونکہ کل غلام ازاد شی نو اغا پا نکاح کولو کی پنور معاملاتو کی اختیار من شی نو دام دے اصلاح دا معاشرے دا پارے او خبر ذکر کئی او دے و ترغی پوری گورا غلامی صحابی گی ترسو چی یو روپی دا کتابت دا مانے پاتی وی نو دے کدا مسئلہ ذکر کئی دا سے غلام تھا مکاتب غلام وی والذین حق کسان یبتغون چی غی طلبوی الکتاب کتابت مما دا حق چان ملکت ایمانکم چه مالکان شویدی خلاص نستاسو فکاتبوهم ندی سر لکلو کئی او دا کاتبو کی امر دے خو امر دے استحباب دا پار دے یعنی پا مالک بانی کتابت کول دا غلام مکاتب گول سفرز و واجب لی کاتبو امر دے خو امر دے استحباب دا پار دے کدا سے غو کی نو اجر و ثواب بالا ور کی او کنا دا سے نکئی نو اغبان شرعن سزور نشتا نو فکاتبوهم کے امر دا ندب او دا استحباب دا پار دے فکاتبوهم دا اسر لکلو کئی لکل ور سرو کئی خوکل ان علمتم فیہم خیرن کتاسو لمعلوم پدوی کس خیر خیر نس مراد دے نو دیکی دا سلفو گن اقوال لی سلف صالحینو دا خیر بارکی گن اقوال ذکر کری چی خیر نس مراد دے دا خیر نمراد دا بازی علماء کرام پنی زبان دا دے ابن عمر رضی اللہ عنہ قول تفسیر مظہری ذکر کرے وی قوتن علی الکسب، یعنی پا کسب قوت و طاقت شتا. خیر نہ مراد سدے یعنی تاثر خواہ لکل کئی جز بدور زرا و دور لاکھ روپئی در کوم بیا بازا دے گم نو لکلو کا او بشرط دی چی تالخ کاری چی دکی دا کسب قوت و طاقت شد. خیر یو مانا داوا دا بازی سلف و ندام منقول لی چی دی دے کی دا خیر نمال مراد دے. دا علماء بازی احناف علماء رد کڑی وا او بازی وی دا خیر نمراد امانت تے وفا دا، یعنی پدغ غلام کی امانت شتا او پدکی وفادار شتا پدکی وفادار شتا. او بازی دا خیر مانا دام کڑی وا چی دا کی پا موس پا بندشتا پدکی دندار شتا. نور سر لیکلو کئی ان علمتم فیہم خیرن، کچر معلوم یہ تاسول پدوی کس خیرن. او خیر کی دام زمون دا مذہب غٹ کتاب دے ہدایہ ناوی دا خیر ندام و راد دی چی کچر خیر پا کیوی نئی ضرر مسلمانانو تن رسے، زکر کچر دا غلام کافر دے او توی چر دے ما ازاد کو یا کتابت میں ورسرو کو پیسے را کے نو سباب دا کافر و مرگرشی او دا مسلمانانو مقابلہ کی بجنگی گی نو بیا ورسر کتابت مکوا. نو خیر نمراد ویدان دے چی خیر در لخکاری پا کی یعنی ضرر مسلمانانو لپکی نشتا. او بازی دا خیر مانا کڑی وا اے مس پکی دے دارنگ عاقل لے بالغ دے دا معشوم او دلیونی غلام کتابت دا وی سی ندے. ان علمتم فیہم خیرن، کچر معلوم وی تاسو لپدوی کس خیر. خدا غم ردک یو غلام تا دا سرادو کسب نوردی و پیسی گٹلیم نشی نو دا غسرم کا مالک کتابتو کی نو دا خبر دا امام ابو حنیفہ دا امام مالک و امام شافعی او دا امام احمد ابن حنبل رحمهم اللہ دا دی پنیز مکروح نرا. ذکر استو مسلمانانو توی چی یو مکاتب غلام دے نو دا سر مددو کی ان علمتم فیہم خیرن، کچر معلوم تاسو لپد کس خیر. وآتوهم من مال اللہ الذی آتاکم، ورکی دغی مکاتب غلامانو تا دا مال دا اللہ نا اللذی حغ مال آتاکم چا اللہ تا سولہ در کڑے. دا دیسا مقصدو چوئی ورکی دوی تا دا مال آغی نا چا اللہ تا سولہ کم مال در کڑے. وی دا حکم دے دی مالک تا چا دا غلام وینز سر کتابت تیو کو نسو والا پریزا سالورم ایسا پریزا درم ایسا پریزا سمر چا دی وسو طاقتوی نور لوائے چی پشل زرماتا سر کتابت کرو او دا پینزر زر زماد طرف ندر پاتی. یو مانا داوا مقصد داو آتوهم من مال اللہ اللذی آتاکو، ورکی دویت دا مال دا اللہ غن چی اللہ تاسو لدر کرے. یا ویدی کے حکم دے امراو تا او صاحب اقتدار خلق لا چی و آتوهم من مال اللہ اللذی آتاکم، وی دا بیت المال یو مد دے دی سر داغی نمدتو کئی. لکتا سکورا دا زکاة مدونا اللہ انواع اتک اسم ذکر کری وفر رقاب پکی دے انما صدقات للفقراء والمساکین، نبیاوی وفر رقاب. رقاب نمراد عام غلامان ندی مراد، دغ مکاتب غلام دی مراد دے. نو آتوهم کی امر دے امراوتا و خلیفتا چی چون کی زکاة بیت المال اخلی نو بیت المال کی یو مد دام دے چی زکاة با پچا لگے وفر رقاب دا مکاتب غلام پخلاص.